بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها. رمى لك يدلون قضم دار ياب يدلون بها عند هذه القصة. أنا سيما الشيخ رحمه الله تعالى: لكن وشركين للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. وشركين وانا شبهة نجين أمباي وانا إليتا بيندي وانا كسكريزة بسهيكي كوات وليومومبا نبي الله تبارك وتعالى اجعل لنا ذات أنواط. Na mtume akawaambia wakahaba kwamba anna hadha nadhiru qawli bani Israil ij'al lana ilahan kama lahum aliha, kama ilivyokuja katika sahihu al-Mishkat. Sasa washirikina wao wana shubha nyingine ambayo wanaielekeza pindi wanaposikiliza kisa hiki, wa hiya na shubha yenyewe annahum yaqulun, ya kwamba wao wanasema inna bani israila lam yakfuru bidhalika, bani israil hakika bani israil hawakukufuru kwa jambo hilo. Wa kadhalika alladhina qala linnabi sallallahu alayhi wasallam, na vile vile pia wale ambao mtume sallallahu alayhi wasallam yani walisema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ij'al lana dhata anwatin, waliotamka maneno hayo kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam lam yakfuru, hawakukufuru. Meelewa eh? Wanatumia pia ujii kwamba mnapotolea dalili kwamba watu wanaweza kufuru kwa neno, wanaweza kufuru kwa tamko. Sasa hawa ambao Mtume wa salama walimwambia hivi hawakufuru, wala bani Israeli pia hawakufuru. Sio kusema wanaweza kufuru kwa tamko moja tukatumia kisa hiki. La, hawa hawakufuru na wala bani Israeli hawakufuru. Faljawabu an naqul, jawabu ni sisi kusema kuambia wao inna bani Israila lam yaf'alu dhalika, hakika bani Israeli hawakufanya jambo lile. Walimwambia ij'al lana ilahan kama lahum aliha, lakini hawakutafuta Mungu kama wawale wakatengeneza wakafanya, hawakufanya. Wakadhalika alladhina sa'alu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam lam yaf'alu dhalika, na vile vile wale ambao walimuomba mtume sallallahu alayhi wasallam hawakufanya hivyo. Wala khilafa anna bani Israila law fa'alu dhalika lakafaru, na wala hakuna tofauti anna bani Israila, hakika bani Israil lau faalu dhalika, lau wangefanya hivyo la kafaru, basi hakuna tofauti kwa bani Israili wangefanya vile wangekufuru. Kwa kutolea kwamba kufuru ni kweli, ndio kwa sababu hawakufanya, lau kama wangefanya wangekufuru. Umeelewa eh? وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لم يطيعوه ناكيك لو لم يطيعوه ناكيك كل تفوتي في قوات وانباو أن الذين كوالي انباو نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم علي وكتاز ومتوم صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه لو كما وسنجمتي alipoambia kwamba msifanye hivi hivi sawa na bani Israili na nini, akawakataza lau kama wasingemtii. Watakhadhu dhata anwati baada nahihi, na wangechukua mti ule wenye anwati wakauabudia baada kukata baada la katazo lake mtume sallallahu alayhi wasallam, la kafaru, na wao pia wangekufuru. Tuko sawa eh? Kwa hiyo maana wadai kwamba jina wale wakufuru ni kweli kwa sababu hawakufanya vile, lau kama wangefanya vile pia nao wangekufuru. Wa hadha huwa al-matlub, na hili ndilo limekutakiwa. Kama mtu anaweza kutamka jambo la ukafiri akakatazwa akaacha, ndio linalotakiwa. Kwa hata nyinyi washirikina mnapokatazwa hivi mkiacha msinge kufuru, mnapofanya ndio mnakufuru. ملي شو بونا بنجيبه نعم ولكن هذه القصة تفيد لكن كسايكي تنفيديش إنه فايدة فايدة يا كوانزا أن المسلمة حقيقة مسلمة بل العالمة بل مثل من يريم كما مسلمة قد بل مثل من يريم قد يقع في أنواع من الشرك وين أكاينجيا كسكاينة الشرك Tuko sawa, Muislamu au mtu mwenye elimu huenda akaingia katika aina za shirki. La yajiri anhu, na asijue. Akafanya jambo la shirki na asijue. Watufidu ta'alluma wa tahazzura wa taharruza. Basi inafidisha kisaiki at-ta'alluma. Kujifundisha, lakini mtu ajifundishe zaidi wa taharruza na kujikinga. Wa ma'rifata na kutambua anna qawla al-jahil. Hakika kauli ya mtu mjinga at-tauhidu fahimnahu tauhidi kitu chaifahamu umeelewa kwa kisaiki natufundisha kwamba sisi at-taalluma kanafundisha kuendelea kujifunza zaidi wa taharruza na kujikinga zaidi wa maarifata na kufahamu kwamba anna qawla al-jahil hakika kauli ya mtu mjinga at-tauhidu fahimnahu tauhidi tumeshaifahamu anna hadha min akbar al-jahl kwamba huo ni katika ujinga mkubwa sana mtu anaweza kusema hivyo ameshajua tauhidi tayari washirikina walibebaisha wewe kuingiza kwenye shirki hii ni kauli ya mtu mjinga ndio kwa hiyo kisa kinatufundisha kwamba tuzidi kujifunza na tuwe makini pia katika kujilinda mtu asijiaminishe na tufahamu kwamba mtu anayesema kwamba tauhidi kuijua ni kauli ya watu wajinga hivi fahimu أن هذا من أكبر الجهل فما كيكا جامبويني كتكوهينغا مكوة كبيسة وما كايدي الشيطان يعني كتكبتيمي في الشيطان أنا أقول لكم أنتوا أشياء لكم ببادو أني فهمتوا إذن يصوم مريف كسان وأتوا يصوم ينفقوا أنا كفاديك وأنا أقول لكم في الدنيا وتفيد أيضا نتيجة نتفيد أيضا فايدة ذي ذيلة أن المسلم المجتهد حقيقة مسلم أمين مجتهد مجتهد إذا تكلم بكلام كفري atakapozungumza kwa maneno ya ukafiri atakapoyataja maneno ya ukafiri wa huwa la yadhiri na yeye haliakuwa hajui na yeye haliakuwa hajui kwamba haya maneno ni maneno ya ukafiri wanubbiha ala dhalika basi akapewa tanbihi wanubbiha ala dhalika akapewa tanbihi kwa maana akafahamishwa juu ya jambo hilo lilolifanya kwamba huu ni ukafiri neno hili neno la ukafiri hili fataba min saatihi akatubia katika wakati ule ule katika wakati wake tubia kufanya tauba kwa Allah tabaraka wa taala annahu la yakfuru hakika yeye hakufuru kisege na kwa faida hiyo pia sawa kwa maana mtu anasema neno la ukafiri lakini akapewa tanbihi alafu akakoma akaacha akatubia huyo hakufuru Ndio kwamba aje amekufuru huyo akibani nilitubia ndio nasema neno lako umekufuru wewe ala akishatubia tu basi akufuru kama fa'ala banu israila kama walivyofanya banu israil walladhina sa'alu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na wale ambao walimuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wala sema pia walimuomba mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ij'al lana dhata anwati na wale ambao walimuomba hapa sali unje kwa maana ya kumuomba na wale ambao walimuomba mtume sallallahu alayhi wasallam kwa pia faida nyingine hicho kisa tumejifundisha vile vile watufidu aidan na kinatupa faida pia zile faida ya tatu kile kisa kile cha ije allana dhata anwazi faida ya tatu pia zile vile annahu hakika yake laula miyakfur lau kama mtu hatokufuru kwa sababu ametamka neno la ukafiri fa innahu yughallabu alayhi alkalam hakika sivi ninevyo hakika yake yughalladhu alayhi alkalam atafanyiwa uzito wa maneno sio maneno malaini tu na mtu sema maneno ya kikafiri amesema maneno ya kikafiri ukaanza kumpaka mafuta maneno ya kimayai mayai la mtamkie maneno mazito kwamba huu ni mfano mambo ya watu wajinga watu makafiri yani maneno mazito kwa sababu naye atumka neno nzito sana usianze hapa hiyo unajua bwana unajua upole unajua la فإنه يغلظ عليه الكلام حقيقة yake anafanywa uzito dhidi yake wa maneno فهمتوا نعم يغلظ عليه الكلام anafanywa uzito dhidi yake yeye maneno na kwa mazito taghliban shadidan uzito mkubwa, uzito mkali, ili ajue kwamba alilotamkia ni jambo zito, si jambo jepesi. Usizungumzie maneno mepesi akajua kwamba jambo jepesi, la tamka maneno mazito ajue kwamba hili jambo zito unalisema mimi. Tayyib, kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeelewa? Kwa kisa hicho kinasibisha mambo haya ambayo tumeyataja. Wala kisa hicho hakitetei washirikina, la bali kinatupa faida kwamba iwezekana mtu akazungumza neno la ukafiri Muislamu, lakini akapewa tanbihi, akikataa hawezi kuwa kafiri. Sasa kwa washirikina wasitolee hicho kisa, umeelewa hapo? Wasitolee hicho kisa kwa sababu hawa wanaotolea ushahidi kwamba, lakini hawakufuru hiyo kwa sababu hawakufanya. Kwa hivyo hiyo ni shubha nyingine ambayo tumeimaliza. Walilmushrikina shubhatun ukhra, na wanayo washirikina shubha nyingine. Tunasema shubha, mnafahamu na shubha? Ha? Mambo ni kubabaisha. Kama vile ni haki kuma nini? Na wanayo washirikina shubha nyingine. Yakuluna wanasema, inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, hakika nabii sallallahu alayhi wa sallama ankara ala Usama, alimpinga Usama. Usama sahaba wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, nafahamu kisa eh, ankara ala Usama, alimpinga Usama qatla man qala, kumua aliyesema la ilaha illa Allah. Anna nabii sallallahu alayhi wasallam ankara ala Usama, Mtume alimpinga Usama qatla man qala, kumua aliyesema la ilaha illa Allah. Wa qala lahu hunaka mabia aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah. Hivi ni kweli umemuua baada yeye kusema la ilaha illa Allah? Sana anapingwa na Mtume alayhi salatu wasallam. Kulikuwa na mshirikina, kulikuwa na mtu huko katika makafiri wa shirikina, alikuwa kiwaudhi wa Islam, bali katika roho imekuja alikuwa kiwaua wa Islam. Anavizia sehemu anaokuwa siri, lakini anawaua na wafanya maudhi, anakaa njiani, anafanya vitu kama hivi. Kwa sababu bwana mtafuta huyu jamaa, tutampata wapi tumuue huyu jamaa? Huyu anatesa sana huyu. Wale Waislamu wengine madhaifu madhaifu wale anawaua, na yeye akawa anafanya uharibifu kwa Waislamu, na ni mtu mmoja tu, anasema jeshi la mtu mmoja. Sasa Usama akapata bahati, akamuona siku moja huyu hapa. Usama alipomuona akatumua upanga, jamaa alipoona huyu ataniua mimi, akaanza kukimbia kwa ajili ya kusalimisha maisha yake. Unaelewa eh? Amekimbia, amekimbia, amekimbia, amekimbia. Baadaye Usama naye amekaza mwendo, jamaa mbio zimemuishia, akadondoka chini. Usama akamkaribia, jamaa akakumbuka mafundisho ya Mtume anasema kwamba umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Nimeruhusu nipigane na watu mpaka waseme la ilaha. Kwa nini waseme hivyo? Maana yake waacheni. Jamaa alipokumbuka hivyo akasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah kwa sauti. Usama akaona waibu sinisumbue hapa, wewe muongo wewe. Akamtia kapanga, akamua, akamtia visu kweli kweli, umeelewa eh? Akamua yule mtu. Alipomua Usama akasema alhamdulillah, nimefanya amali kubwa sana. Huyu jamaa alikuwa mtoto sana wa Uislamu, kumua huyu ni jihadi kubwa sana mbele ya Allah. Sasa habari hiyo akapelekewa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Usama qatala rajulan wa huwa yaqulu la ilaha illa Allah, amemua mtu akiwa anasema la ilaha illa Allah. Akasema Usama amefanya hivi? Ndiyo. Na Usama kutoka katika hadithi ni maula ya Rasulullah, alikuwa ni kipenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika Mtume alikuwa akiwa anawapenda mno, alikuwa ni Usama kwa anapenda sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwita Usama, Mtume alibadilika sura, ihmarrat aina, macho yake yalikuwa mekundu, ihmarra wajhu, uso wake ulikuwa mekundu, alikasirika. Hapo akamwambia Mtume, akamwambia Usama, aqatalta rajulan baada ma qala la ilaha illa Allah? Hivi Usama una akili gani wewe? Unamua mtu baada ya kusema la ilaha illa Allah? Usama anasema ile tabasamu niliyozoea kuiona kwa Mtume sikuiona, ile bashasha niliyozoea kuiona kwa Mtume sikuiona tena, nimeona Mtume amekasirika mno. Anasema kultu, nikasema ya Rasulullah, innahu qalaha makhafata lisayfi, ewe Mtume wa Allah, yeye alisema mimi kwa upanga tu. Qala, Mtume akasema afatalta rajulan wa huwa yaqulu la ilaha illa Allah, wewe umemua mtu hajakuwa anasema la ilaha illa Allah. Yani Mtume anasikiliza sasa, baada anaendea kule kubwa, yani bado anaona hiyo sio hoja. Ya Rasulullah, Usama anatoa udhuru wake. Mtume anamwambia tena kwa mara ya tatu, afatalta rajulan wa huwa yaqulu la ilaha illa Allah, kwa maneno makali umemua mtu anasema la ilaha illa Allah. Sasa Mtume alisema pia anakuwa na nguvu upanga, ashakaka kalba, umemchana moyo wake mpaka akajua hilo. Osama anasema jinsi mtume alipokuwa siku ile, fatamannaitu lau lam akun aslam ba'd, nikatamani kwamba lau kama ningekuwa sijaslimu bado ndio siku ile nakuja kwenye Uislamu, mtume angenifurahia, ningetamani hivi kama ningekuwa kwenye makoja na nafanya chochote kwa bado tayari kumuua huyu mtu, pia ingesambika pia katika ukafiri, ndio nakuja kwa mtume kusilimu. Nilitamani siku hiyo ingekuwa hivi, jinsi mtume alivyokasirika siku hiyo kwa sababu ya kumuua mtu aliyesema la ilaha illallah. Ndio zuri makafa kwa shirikina wanatulia ushahidi kwamba nyinyi mnasema kwamba hawa washirikina makafiri, na kama vile tunasema sisi mashia makafiri, vile wamesema la ilaha illallah. Tumeelewa? Kwa wanatoa shughuli hiyo kwamba msiwafanye hawa ni kama wale, hawa wamesema la ilaha illallah, wafanyaje? Hawakusema. Shughuli nyingine wanaotoa nani? Wanaotoa washirikina. Wanatumia kisa cha hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithun ambayo tumeitaja ameipokea Imam Bukhari kadhalika Imam Muslim. Wakadhalika kauluhu, na vile vile pia wanatumia kauli yake Mtume aliyosema umirtu an uqatila an-nas, nimeamrishwa kupambana na watu, hata yakulu la ilaha illa Allah, mpaka waseme la ilaha illa Allah. Hadithu al-Bukhari wa Muslim kadhalika. Hadithu al-Bukhari wa Muslim kadhalika, hadithi imepokea Imam al-Bukhari na Muslim. Wa ahadithu al-ukhra, na hadithi zingine fil kaffi man qalaha, zinazozungumzia kujizuia kwa yule aliyetamka neno hilo, kujizuia kwa maana kuto kumdhuru. Hadithi na hadithi zingine zinazozungumzia kujizuia kutokamana na yule aliyetamka neno hilo. Wa muradu haula aljahala, sema shekhe, na makusudio ya wajinga hao kutoa ushahidi wa maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna man qalaha la yakfuru, hakika mwenye kusema la ilaha hakufuru, ndio makusudio yao. Yaani shubua wanaleta lengo kusema kwamba nasema hiyo fanyaje, hakufuru kwa sababu kufurisha niyo malengo hayo. Tuko pamoja? Ndio makusudio yao. Wala yuktalu wala hawawi, kwa sababu amesema la ilaha illa Allah. Ndio maana Mtume alimkataza Usama, alikuwa mkali kwa Usama, kwa maana usemevu wa hawawi. Wala ufaala mafaala, hata kama atafanya atakayoyafanya afanye tu, lakini maana anasema aruhusu, yani huyu mtu huyu akufuru wala hawawi, hata kama atafanya atakayoyafanya. Wala ufaala mafaala, hata kama atafanya atakayoyafanya. Fayukalu lihaulai lmushrikin aljuhal, basi patasemwa kuambiwa hao washirikina wajinga. Maalumun, kinachofahamika yani jambo sisi tunalifahamu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qatala alyahuda, akiwa Mtume sema alipambana na Mayahudi. Wasabahum au wasabahum, na aliwasema vibaya. Wahum yakuluna la ilaha illa Allah, na wao wakiwa wanasema la ilaha illa Allah. Umeelewa hapo? Anna ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qatalu bani hanifa, na hakika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walipambana na bani hanifa. Wa hum yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yusallun wa yad'una lislam, wakiwa wanafanya hivyo wanaswali na wanadai uislamu. Kwa Mtume alipambana nao. Wa kadhalika alladhina harraqahum ali ibn abi talib bin nar, na vile vile pia wale ambao aliwachoma wao Ali bin Abi Talib kwa moto. Wewe unataka kesi kutumia peni ya kuelewa Abubakar, wewe sio unataka kutumia peni kwenye vitabu vyako ha? Hebu tafuta bwana, sitaki kuandikia peni kwenye kitabu. Wakadhalika alladhina harraqahum Ali ibn Abi Talib, na vile vile wale ambao aliwachoma moto Ali bin Abi Talib, harakahum aliwachoma wao Ali bin Abi Talib binar, kwa moto. Wao walikuwa wakiamini kwamba wale wakisema la ilaha illa Allah, kwa hii ni kuonyesha kwamba si kwamba kila anasema la ilaha uwawi au apigwi, la bali maswahaba, bali Mtume mwenyewe pia ashawahi kuwapiga wala kuwaua, ashawahi kuwaua waliosema la ilaha illa Allah. Wa haulai aljahala, na hao wajinga, mukiruna wanakiri, anna man ankara albatha, hakika mwenye kupinga ufufuo kufira, anakufurishwa. Wa kutila, na anauawa. Walau qala la ilaha illa Allah, na lau kama atasema la ilaha illa, anauawa na anakufurishwa. Wa anna man jahada shay'an min arkani alislami, na hakika yeyote mwenye kupinga kitu katika nguzo za Uislamu kufira, anakufurishwa. Wa kutila, na anauawa. Walau qalaha, walau kama atalisema neno hilo, hata kama atalisema neno hilo, basi anakufurishwa na anauawa. Fakaifa la tanfauhu, sema Sheikh, basi itakuwa vipi, haitomnufaisha yeye. Idha jahada far'an min al-furu'i, itakuwa vipi, fakaifa itakuwa la tanfauhu, haimnufaishi yeye idha jahada far'an min al-furu'i, atakapopinga tawi katika matawi tu ya kawaida. Tuko sawa eh? Watanfahu na yinufaishi yeye idha jahada tauhid, atakapopinga tauhid. Itakuwaje neno hilo la tanfahu, halimnufaishi yeye idha jahada far'an min al-furu'i, atakapopinga tawi katika matawi. Watanfahu na neno hilo linufaishi yeye idha jahada tauhid, atakapopinga tauhid. Itakuwaje sasa? Pinga tauhid ina mnufaisha. Akipinga jambo la kawaida tu alimnufaisha neno la wao anapigwa. Tauhid huko ndo wao. Alladhi tauhid ambao huwa asasu dini rusuli, ndiye msingi wa dini ya mitume. Waraasuhu na ndiyo kichwa chake. Mitume wote kichwa cha dini yao na dawa yao ni tauhid. Msingi wa dini yao na dawa yao ni tauhid. Takwaje kipinga hivi ndo kufuru, alafu akipinga jambo la kawaida ndo kufuru. Ni mambo ya ajabu. Hadha shay'un ajib. Walakin a'da Allah ma fahimu ma'na al-ahadith. Lakini maadui wa Allah hawakufahamu, hawajafahamu maana hizi hadithi. Anasema za Sheikh, fa amma hadithu Usama ta fa imma amma hadithu ya Usama fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam. Hakika yeye Usama alimuua mtu ambaye alidai Uislamu, bi sababi, kwa sababu annahu dhanna, hakika yeye alidhani, annahu madda'a al-islam, hakika yeye ayanakika huyo mtu hakudai Uislamu. Tuko sawa eh? Hakika yule mtu hakudai Uislamu, illa khawfan ala damihi wa malihi, isipokuwa ni kwa ajili ya kuhofia mali yake na damu yake. Hakika kudai Uislamu alitamka vile kwa sababu pia kujipa hifadhi. Umeelewa eh? Kwa maana kwamba yule mtu hakuwa Muislamu. Usama alidhani hivyo kwamba huyu mtu si Muislamu, yeye alitamka lile neno kwa sababu ya kuhofia damu yake na mali yake. Warajul idha dhahara al-islama, na mtu anapodhihirisha Uislamu, wajaba al-kaffu anhu, inawajibika kujizuia na yeye kutokumdhuru, hata yutabayana minhu, mpaka achunguzwe. Umeelewa eh? Mpaka afanyaje? Achunguzwe. Mpaka hata yutabayana minhu, mpaka ibainishwe kutoka kwake, mpaka libainishwe kutoka kwake, ma yukhalifu dhalika, lenye kukhalifu hilo. Mpaka libainike, hata yutabayana minhu, mpaka libainike kutoka kwake, ma yukhalifu dhalika, chenye kwenda kinyume na hicho chokidhihirishwa. Umeelewa eh? Mtu anapodhihirisha Uislamu, basi ni wajibu kumkuzizuia kwanza kuto kumdhuru, mpaka libainike jambo lile kuna kinyume na hicho alichokidhihirisha. Kibainike kwamba huyu amedanganya, ndio hapo atafaa kuhukumiwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alipomkemea Usama ni kwamba yeye hakufanya ubainifu, si kwamba ifai, bali hakufanya nini, ubekamua tu bila kufanya ubainifu. وانزل الله تعالى في ذلك نعم ترمش آية الله تبارك وتعالى قد خير البسيمة يا أيها الذين آمنوا إن امرئ من إذا ضربكم في سبيل الله من أبو بيجة قد تنجي الله فتبينوا بس مبيني بس مو من فن بينا مو من فن وشنبوزي تقصى سورة النساء أي فتثبتوا ما لك كوين ما أثبتشوا فتفتفل أثبتشوا kana ngotana mtu hivi amjui kama ni Muislamu ni kafiri, hapa akasema la ilaha illallah, msikie kumua tu kwa kudhani kama ni kafiri, bwana anakuambia tu yuko la fanyeni uthibitisho. Tuko sawa eh? Basi fani aya tu anasema Sheikh, basi aya tuloitaja tadullu ala annahu yajibu al-kaffu anhu, inajulisha kwamba hakika yake inawajibika kujizuia na yeye, watathabbutu, na kufanya uthibitisho. Fa idha tabayyana minhu ba'da dhalika, itakapobainika kutoka kwake baada ya hilo, kubainika kutoka kwake, fa idha tabayyana minhu, ikibainika kutoka kwake baada dhalika, baada ya huo uchunguzi, ma yukhalifu al-islam, kinachokhalifu Uislamu, kutila, atauawa. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah alivyosema, fatabayyanu, basi fanyeni ubainifu, tafuteni ubainifu, basi fanyeni uchunguzi. Walau kana la yuktalu, itakapokuwa mtu hauawi, idha qala ha, atakapolisema neno hilo, lam yakun litathabuti maana, basi haitokuwa uchunguzi una maana yoyote ile. Lam yakun litathabuti maana, hautokuwa uchunguzi una maana yoyote. Una maana yoyote uchunguzi? Fanya uchunguzi wa kazi gani? Na mtu kama ukamchunguza ukambaini, madamu kasema ifai kuuawa, uchunguzi utakuwa una maana? Kwa maana yake ni kwamba mtu akatoka afanyiwe uchunguzi. Wakadhalika alhadithu al-akhar, na vile vile hadithi nyingine iliyokuja, umetwa na qatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, atakaposema mtu la ila Allah haifai kumuua, tuko sawa eh? Mpaka utakapofanyika ufunguzi na hadithi zinginezo. Ndio maana hizi hadithi mmeelewa hapo eh? Kwa amsalu huu na hadithi zingine maanahu ma dhakarnahu, maana yake ni hii ambayo tumeitaja. Fanyia uchunguzi maana yake ni nini. Anna man adharat at-tauhida wal-islam, hakika mwenye kudhirisha tauhidi na Uislamu, wajaba al-kaffu anhu, ni wajibu kujizuia na yeye, msimuue wala mchukue mali yake, ila an yatabayyana minhu, mpaka itakapobainika kutoka kwake, ma yunaqidu dhalika, chenye kupingana na hili, chenye kupingana na jambo hili. Wa dalilu ala hadha, sema na dalili juu ya hili, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kumwambia Usama, akataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah, je umemua yeye baada ya kusema la ilaha illa Allah? Kumwambia Usama, hadithi ya Bukhari hiyo. Tuko sawa eh? Kwa maana kwamba ibidi asimue, jizuie mpaka afanye uchunguzi. Hii pia ni hadithi, pia ni ushahidi pia kwao, dhidi yao ni dalili pia dhidi yao. Waqala, na akasema mtume, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, nimeamrishwa kupambana na watu mpaka waseme la ilaha illa Allah. Huwa alladhi qala fil khawarij, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ushahidi juu ya jambo hili, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyesema, akataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah, ndiye alisema maneno mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala, na mtume ndiye aliyesema, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, ndio kasema mtume maneno hayo, ndio huwa alladhi, yeye aliyesema neno ndio yule ambaye, qatala qala fil khawarij, mtume aliyesema neno hayo ya juu ndiye aliyesema kuhusiana na makhawariji. Aina ma laqitumuhum faqtuluhum, wote mtakapowakuta waueni. Unaona hapo eh? Mtume aliyesema neno haya ndiye aliyesema hivi tena, aina ma laqitumuhum faqtuluhum, wote mtakapowakuta waueni. Makhawariji wamesema la ilaha illallah, hawajasema khawariji, wamesema hawajasema sema. Sasa ukiangalia kwamba mtume ndiye kasema hivyo na ndiye kusina anasema hivi, lakini na mtume anasema la in adraktuhum, na lo kama nitapata bahati ya kuadilika kwa makhawariji nikawakuta, la akutulanna kum qatl aad, ningewaua kifo cha aad, watu bodo wa aad, ndio kikatili sana kwa aad, la akutulanna kum qatl aad, ningewaua kifo cha watu wa aad, ningewaua kama walivyo watu wa aad. Mtume ndiye anasema hivyo, na ndiye alisema huko juu kwamba umirtu an uqatila an-nas hatta yaqula ila ila Allah. Ndio eh? Kwa maana kwamba yeye aliyesema hivi ndiye kafanyia, ndiye anayesema hivi tena. Kwa maana yake ni kwamba maakaunihim, pamoja kwa hao makhawariji, min akthari an-nas ibadatan, ndio katika watu wenye ibada nyingi zaidi, wa tahlilan, na tahlili nyingi zaidi, wa tasbihan, na tasbiha nyingi zaidi, hatta anna sahabata, hata fika maswahaba, ilifikia kiwango hakika ya maswahaba, yahtakiruna salatahum, yahtiruna salatahum, walikuwa wakizidharau swala zao, indahum, kwa hao makhawariji. Ilifikia kiwango hicho, maswahaba wa khawariji walikuwa wana ibada nyingi, wana tahriri nyingi, wana tasbihi nyingi, mpaka ilifikia kiwango maswahaba, yahtiruna salatahum indahum, walikuwa wanazipuuza swala zao kulinganisha na swala za makhawariji. Wanao wanaambia watu walikuwa na ibada kiasi gani, mpaka maswahaba wakiangalia makhawariji wanavyoswali, ndio kisimama hivi, yani ni swala ya dhuhur tumeambiwa hata nusu saa na swali, swahaba akisimama amechelewa dakika 20 dakika 15, yani khawariji bado ndio wanaendelea kuswali tu. Maswahaba kusema da, jamaa wa ibada si mchezo, yani mpaka kuonekana swala zao zile si chochote bila swala za nani, za makhawariji. Mmeelewa kwa kuonesha kwamba walikuwa ni watu ambao na ibada kweli kweli. Lakini mmoja na hivyo mtume alisema kwamba mkiwakuta waueni. Wazi? Naam. Wa hum taallamu al-ilma min as-sahaba, na hao makhawariji walijifunza ilmu kutoka kwa maswahaba. Falam tanfa'uhum la ilaha illa Allah, haikuwa nufaisha wao la ilaha illa Allah, wala kathratu al-ibada, wala wingi wa ibada hukuwa nufaisha, wala di'au al-islam, wala kudai Uislamu hukuwa nufaisha. Lamma dhahara minhu mukhalafatu ash-shari'a, pindi ilipodhihiri kutoka kwao mukhalafa wa sheria, kwenda kinyume na sheria, kulipodhihiri kulipodhihiri kwao kwenda kinyume na sheria, basi haya yote hayakuwa nufaisha wao, bali mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrisha mtu anapokuta pote waueni, na mimi nikikutana nao basi nitawaua kifo cha watu wa Adi. Haya yote hayakuwa nufaisha. Fahimtum? Wakadhalika ma dhakarnahu min qitali al-yahud, na hivi vile ambao tumeyataja katika upande wa Mayahudi, mtume alikuwa na Mayahudi wakitali sahabati bani Hanifa na kupambana maswahaba na bani Hanifa. Haya tuliyataja yote ni ushahidi kwamba mtu anasema neno lenye simfaishe. Tuko sawa eh? Itakubainika kwamba huyu muongo, basi watu wanakumana nao, wanawaua wakati mwingine. Tuko sawa eh? Wakadhalika na vile vile nasema arada an-nabi sallallahu alayhi wasallam ayaghzu bani al-Mustalaq. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaka kupigana vita na bani Mustalaq lamma akhbarahu rajulun. Pindi alipompa yeye habari mtu mmoja, mtu mmoja akataka mtume kampa habari kwa bani Mustalaq hawa wamezuia zaka, annahu mana'u zaka, kwamba bani Mustalaq hawa wamezuia zaka, watoi zaka. Hatta anzala Allahu ta'ala, mtume alitaka kukumana na bani Mustalaq na bani Mustalaq mpaka Allah alipoteremsha aya iliyosema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Enyi mlioamini, watakapokujieni fasiki na khabari, basi fanyeni uchunguzi. Suratul Hujurat namba 6. Wa kana ar-rajulu kadiban alayhim, na alikuwa yule mtu anampa habari mtume na maswahaba alikuwa ni muongo kwao, alikuwa si mkweli. Tu sawa eh? Baada ya huko tunasema kagari kupana vita na nani? Na banu al-Mustalaq. Wazi? Wa kullu hadha, sema shekhe, na yote ambayo tunayataja, wa kullu hadha na yote yadullu ala anna murada an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yani jibicho kwamba anna murada an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akiwa makusudia mtume sallallahu alayhi wasallam fil ahadithi, katika hadithi allati ambazo ihtaju biha, ambazo lizitolea hoja au washirikina, makusudio ya hadithi hizo, ma dhakarnahu, ni yale tuliyoyataja sisi, ndio makusudio ya hadithi, sio wale waliokusudia wao. Tuko sawa eh? Hapo itakuwa imeisha shughuli yao ya kwamba haifai kumuua kusema la ilaha illallah, la makusudio ya hadithi sio hayo. Makusudio ya hadithi ni kwamba haifai kumuua mpaka mpate nini? Mpate ubainifu, ndio makusudio ya hadithi. Wanaktafi bihadha alqadar, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تريد أن تتعلم لنا والمشركين شبهة أخرى والمشركين ولا شبهة جزاكم الله خيرا وجزاكم الله وبارك الله فيكم.